Bardancing van Rooyen is weer terug. En hoe? Kom maar eens kijken. Zondag 9 november, de viermansformatie Big Deal met een saxofonist uit de Dizzyman's Band. Bardancing van Rooyen heeft op 16 november de topformatie Break. Op 23 november de Duitse band Montevideo. En op 30 november de Touch uit Medeblik. Bardancing van Rooyen is weer terug. En hoe? Kom maar eens kijken bij Van Rooyen in Wervershoofd. Hij is terug. En dat is hij.